الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة نعمة الله سبحانه وتعالى أمراض زيكو جوية سيسي الإسلام نعمة نينجي أمراض حكونا مجوزو وقزدريسي wala kuziweka katika idadi iliyokuwa maalum, na hili amelikataa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtataka kuzihifadhi na kuzidhibiti katika idadi neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yenu hamtoweza kufanya hivyo. Hii ina maana kwamba neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kutusisi kathira ni nyingi, na neema hizi wanasema ahlul ilmi, ili ziendelee kubaki kutusisi, la tathbut wala tastaqiru illa bil muhafadhati alayha wa mudawamati shukri llahi azza wa jalla. Neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuonekana na zile ambazo zimefichikana haziwezi zikabakia, isipokuwa pale wanaadamu Waislamu watakapozihifadhi na wakaendelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru katika neema zake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'adhana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. kumbukeni alipotangaza Mola wenu akasema kwamba kama mtashukuru, kwa maana mtashukuru neema zake, Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishieni. Kwa hiyo neema hizi ambazo tuko nazo, ya kwanza na kubwa kuliko zote neematu Islam, kupata Uislamu huu bila shaka hii ni neema adhima, ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Waislamu, kuwapa dini ya Uislamu. Hii ni neema adhima min Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akathibitisha kwamba hii ndiyo an-ni'ma al-kubra. Qala al-Musa subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waradhitu lakum alislama dina, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Wanasema ulama, kwa mujibu wa hii aya, alislam hiya ni'matul kubra, Uislamu ndio neema kubwa sana aliyopewa Muislamu kuliko neema zote. Kukujalia wewe kuwa ni abdan muslima, mja Muislamu, kwa sababu bila ya Uislamu hakuna amalo litakubaliwa katika matendo. Si kweli kwamba Waislamu peke yao ndio wanaofanya matendo mazuri, wakachimba visima wakawalea mayatima, wakatoa huduma za kijamii, si kweli kwamba ni Waislamu peke yao, lakini Waislamu ndio watakaolipwa malipo yaliyokuwa makubwa. Wasiokuwa wao wakiyatenda matendo kama haya, malipo yao kama ilivyokuja hadithi ni zile songe wanapokula, vinywaji wanapokunywa. Lakini Waislamu watawekewa malipo yao, watakwenda kulipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Hawa wengine waliofanya kazi ni mithili za hawa, kwa nini wasiende kulipwa siku ya Kiyama? Kwa nini wao iwe wakadhinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu hadaan mansura? Yatanguliza yale waliyotenda katika matendo yao, tukayajalia sisi kuwa ni mithili ya vumbi ambalo limechimka. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مكافري wanaotenda matendo mema wanadhani kwamba watakwenda kupata malipo yao kwa hapo siku ya kiyama. Matendo yao kasarab bqiع يحسبه الظمآن ماء, ni mithili ya hali ambayo yuko nayo mwenye kiu, anaona mbele yake huko kwamba kuna maji wakati wa kipindi cha jua kali katika jangwa. Anaona mbele kule kuna maji, na makafiri nao wanaona kwamba siku ya kiyama watakuwa na malipo. Hata idha jaahu lam yajidhu shay'a, lakini wakifika ile sehemu ambayo wanadhani ni maji hawakokuta kitu. Haya ni matendo ya makafiri, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anavyofanya. Lakini sisi tuliopewa neema ya Uislamu ikawa ni sababu ya kutakabaliwa matendo yetu, bila shaka hili kwetu sisi ni neema iliyokuwa kubwa. Makafiri au subhanahu wa ta'ala kuhusu wao anasema subhanahu wa ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi, hakuna kilichowapelekea wao kuzuiliwa kupokelewa na kulipwa mambo yao na utoaji wao waliotoa katika njia za kheri, isipokuwa wao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wao walimkufuru Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo neema za Allah kwetu sisi ni adhima, katika hizo ni neema za Uislam, huu Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia kwetu sisi kuwa ni dini, huu Uislamu ambao yeyote atakayekwenda kwa Allah hanao Uislamu huu hakukubaliwa. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yeyote yule ambaye atahitari na atachagulia usiokuwa Uislamu kwake yeye kuwa ni dini, basi hilo halitokubaliwa kutoka kwake, na yeye siku ya kiyama akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni miongoni mwa waliokula khataa. Wewe Allah amekutoa katika khataa kwa neema tu ya Uislamu, kwa neema hii ya Uislamu ambao kwamba kuna inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya kweli, dini maridhawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qad aflaha man aslama ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. حقيقه amefaulu yule ambaye amesilimu, amefaulu yule ambaye ameshikamana na Uislamu, huyo amepata falaha. Na sahaba Abu Barda al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu anawaambia wenzake, waarabu wenzake, kuwakumbusha neema hii ya Uislamu tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kama ilivyokuja katika hadithi ya Bukhari, ya ma'shar al-arabi innakum kuntum 'ala al-hal alladhi 'alimtum min al-qillati wad-dillati wad-dalala wa inna Allah anqadakum bil-islam. Uislamu unaotoa enyi kongamano la Waarabu, hakika nyinyi mlikuwa katika hali ambayo mnaijua. Abu Barka al-Mu'arabu anawakumbusha Waarabu wenzake, ya ma'shara al-arabi, enyi kongamano la Waarabu wenzangu, innakum kuntum 'ala al-hali alladhi 'alimtum hakika nyinyi mlikuwa katika hali mnayojua. Nakumbuka mambo yenu ilikuwaje, min alqillati wa dhillati wa farara, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea. Mlikuwa wachache, si wingi huu mnaoona leo hii. Mlikuwa madhalili, si heshima hii na kutembea Waislamu mlikuwa bebe. Mlikuwa mmepotea, mlikuwa ninyi mkila vibudu, mlikuwa ninyi mnakula mali kama yatima, mlikuwa ninyi wenye nguvu wanawakulumu wanyonge, mlikuwa ninyi mnayagudia mawe, mliyotengeneza masanamu kwa mawe, mliyotengeneza kwa mikono yenu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anqadhakum bilislami, amekuokoeni kwa huu Uislamu. Kwa ambaye yuko katika Uislamu ameokoka, Mola wakuwa atashikamana na mafunzo yake wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha Allah kadhalik amekuokoeni nini kwa ujio wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huyu Muhammad alayhi salatu wassalam, ujio wake kwetu sisi ni neema adhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameinadi katika Qur'an. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Abu Bakr anawaambia wa li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah amekuokoeni kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatta balagha bikum ma tarawun, mpaka Muhammad akakufikisheni katika hii hali mnayoiona leo hii. Mna izza, leo hii mna makana, leo hii mna manzila rafia. Haya yote ni kwa sababu ya Uislamu na kwa sababu ya yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ni kweli huyu mtume عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة اليوثيوة مع الله سبحانه وتعالى تنشكور الله مطحيني وما سيسكوا أن يوفواس وضنه محمد عليه الصلاة والسلام. والله نعمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ووفوا لنفواس وضنه نعمة عظيمة. Allah anasema nyinyi mmekuwa ni umma bora, nyinyi mmekuwa ni umma bora, ukhrijat lin-nas, mliotolewa kwa watu wote. Wanasema ulama neno nas ni lafdhun 'am fayashmalu an-nas jami'a, nyinyi mmekuwa ni umma bora mliotolewa kwa watu wote. Min ladun adam, tangu kama za Adam alayhi salam ila an yarisa Allah al-ardha wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakapoirithi ardhi na vilivyo mpaka kiyama. Hakuna watu bora kama watu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni neema adhima kutumiwa mtume huyu na tukawa ni wafuasi wake. Wallahi al-azim, neema adhima. Man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha, hili hawakulipata waliotangulia, wamelipata wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayetenda jema moja atalipwa kumi mfano wake, bali sio kumi tu, imekuja hadithi ila sab'ati dhif, bali atalipwa kwa jema moja thawabu 700, bali sio 700 ila adhaafin kathira, bali atalipwa nyongeza zisizokuwa na idadi kwa kadiri anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya yanapata kina nani? Wanayapata wafuasi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Neema za Allah kwa sisi ni nyingi, hazi sanii, haziwezi kudumu neema hii na kubaki isipokuwa sisi tukazihifadhi kwa kuzijua kwamba hizi ni neema na tukaendelea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, atatufikishia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala si kusema tu asante Mungu au irati shukrani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa miili yetu, kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa midomo yetu, kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za taa. Ndiyo maana ile siku alipoonekana Rasuli alayhi salatu wassalam anaamka anasali katika misimamo ya usiku mpaka huzima miguu yake, mkewe Aisha radhiallahu ta'ala anha kamwambia, ya Rasulullah, umeshasamehewa ma taqaddama min dhambika wa ma taakhara, sababu zote za nini hizi ya Rasulullah? Aisha akajibiwa na Rasuli alayhi salatu wassalam, kweli nimesamehewa ma taqaddama min dhambi wa ma taakhara, afala akunu abdan shakura, basi Aisha, nisiwe mimi ni mja mwenye shukurani? Shukurani yake ni kubaki katika taa, ni kudumu katika heri, ni kusimama katika kiamu leili, shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kadhalika neema zetu tulizopewa na Mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala, la tasbut wala tastaqir illa bil muhafazati alayha wa mudawamati shukrillah azza wa jalla. Wa ista'adna rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هو ابن محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كتب القرآن أن كتاسكم تي كتك يوتي أدو يا أمريشا نسودي يكوشي كتو كمان ما يوتي أدو يا فتاة نوكي فنهاية ووي unekiri na umekubali kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, lakini Muhammad ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Huyu ndiye neema. Kwa hiyo ili awe neema, endana na haya anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yale yote aliyokupeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yashukueni. Muhammad anakuja na sunna alayhi salatu wassalam. Muhammad anakuja na tauhid alayhi salatu wassalam. Muhammad anakuja na makarimul akhlaq alayhi salatu wassalam. Muhammad anakuja na mahasinul a'mal alayhi salatu wassalam. Yote aliyokupeni Muhammad yapokeeni, yote aliyokukatazeni Muhammad katazikeni, komeni fantahu, komeni. Muhammad amekukataza mengi alayhi salatu wassalam. Muhammad amekukataza riba. Muhammad alayhi salatu wassalam amekukataza ar-rishwa. Muhammad alayhi salatu wassalam amekukataza al-isbal, isbal al-itar. Muhammad alayhi salatu wassalam anakukataza kusijifananisha na Wayahudi, Wayahudi na Nasara, kusijifananisha na Wayahudi na Nasara. Muhammad anakukataza kutokana na ushirikina kwa kampuni zake zote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakupoteza juu ya neema hii aliyoituma kwa watu, neema hii aliyoituma kwa watu, kwamba yale aliyokuja nayo huyu bwana yapokeeni yote, yale ambayo amekukatazeni nayo komekeni nayo. Kisha amri yake hii Allah subhanahu wa ta'ala akaitia msisitizo na mkazo, akasema wattaqullah, muogopeni Allah katika amri yake hii ya kwamba yafuateni ya Muhammad alayhi salatu wassalam, jiepusheni na yale yote aliyokukatazeni nayo alayhi salatu wassalam. Kia fanya haya, wewe utaambiwa umekiri kwamba Muhammad kwako wewe ni neema adhima kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umenkiri kwamba yeye ni Rasulullah, ni mtume wa Allah, kwa sababu mtume wa Allah anapotumwa, Allah anasema wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, hakujamtuma mtume yeyote isipokuwa tumemtuma aje atiiwe kwa idhini ya nani? Aje atiiwe kwa idhini ya Allah. Sasa haya ndio anataka Allah tuinaye. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tuitike. Tuitike pale tunapoitwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. enyi wale ambao mmeahidi, isikieni wito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isikieni wito kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam pale anapokuiteni mtume huyo kuyafanya yale ambayo yatasababisha uendelevu wa uhai wenu wa kinyoyo. Sisi tunahoika kwa mwenendo wa Rasul alayhi salatu wasalam, anayeshikamana na mwenendo wa Rasul huwa hayun, yuko hai. Yule ambaye hashikamani na mwenendo wa Rasul alayhi salatu wasalam huwa mayit, yeye ni mayit, hata kama anatembea kwa miguu yake miwili. Muda wakuwa hamfuata Rasul alayhi salatu wasalam, basi yeye ni mayit, yeye ni mayit. Wa man kana maita fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حوالي سوا وليها عن القوات رسول عليه الصلاة والسلام أن يقويش ويواكن الله سبحانه وتعالى فقرآن نسلنا نقول يا مريكوان من ذو نميز جفك الكثيزة تطور وليها وحوالي سوا ويولي أنبايا تشكمارنا هو رسول كسوا سوا حوالي كنجية كككفر هيجيك التكفر، هيجيك الزيغ، هيجيك الضلال، هيجيك النفاق. أبا نسمع كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. متكفر بيسلين بيسل تكفر متين الياج كفر إلى حال من صلية وآية الله سبحانه وتعالى نمتنائم تلواش. Anakufuru mwenye mwongozo wa Qur'an, anakufuru mwenye mwongozo wa Sunna. Ya lal'ajab, ajabu kubwa kwamba Waislamu wana Qur'an, Waislamu wana Sunna, alafu wanaingia kwenye mashimo wakati wa giza na wana nuru ya Qur'an, wana nuru ya Sunna. Anajigonga katika jiwe wakati wa giza, ana nuru ya Qur'an, ana nuru ya Sunna. بأيمانه النوران ذكر وسنة فما بالهم في حال الظلمات. والإسلام ولا مؤمن كل يمكن يرى ولا قرآن ولا سنة لكن أنا سمع فما بالهم في حال الظلمات ذيك سنة قوة حدثة ولا قوة كثيرة حوال المصريفة القرآن حوال المصريفة نمتنع الله صلى الله عليه وسلم حوال الجالية نمتنع الله صلى الله عليه وسلم hawakumkubali kisawasawa, wamemkubali kimaneno, hawakumkubali kimatendo. Wa ila mtume huyu ndiye anayesema na Allah, fad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Wa hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi Waislamu ni ruwaza njema, ni mfano mwema wa kuiga. Muigeni yeye, muigeni yeye katika itikadi, muigeni yeye katika ibada, muigeni yeye katika muamala, muigeni yeye katika da'wa, muigeni yeye katika suluk. Kila siku aiwe Muhammad alayhi salatu wassalam. Uislamu hauna ufakiri wa jambo, kwa namna ya kwamba tumekosa katika Uislamu wetu, tumekosa katika mafunzo aliyokuja nayo mtume wetu, tukaangalia kwa watu wengine. La, ya lao ingelikuwa hivyo, basi dini yetu ingekuwa sio kamili, sio kamili. Na si kweli, dini yetu ni dini kamilun, dini imekamilika, dini ishamilun, ni dini inayomwelea kila mmoja anatakiwa aingie katika dini hii, wajib. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu nabiyuna alayhi salatu wassalam ma yasma'u bi أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. حال ما منه يا رسول عليه الصلاة والسلام حتى تكي دعوة يا مهي يا مسلم يا يوسف أمه أما وميني من السلم من الياس حتى هو يهودي ولا حتى هو النصار كريستو kisha akiamini niliyokuja nayo, isipokuwa atakuwa huyo katika watu wa mtume. Dini yetu ni dini mshana. Ya ayuhannas inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulih النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأمي مجيني نواسي بس وأمي مجيني نواسي يا أيها الناس أي مجيني نواسي إني رسول الله إليكم جميعا مين من سنة الله نريتوم وفلنين يوكي أما يولي أمائي ufalme wa mbinguni na wa ardhini ni wake yeye. Allah ambaye yuhyi wa yumiti ndiye anayehuisha na ndiye anayekisha, huyo ndiye aliyenituma mimi. Ni mtume wenu mimi nyote. Hii inaonyesha kwamba hakuna yahudia baada ya Islam, hakuna nasrania baada ya bi'thati ya rasul صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل سنو الله هو الله سبحانه وتعالى أمن جاليا انتمهو هو نكيور كأمته. أنا وطوات من الظلمات إلى النور، أنا وطوات كالتجيزة أنا وطليك كالتنور، أنا وطوات كالتجيزة لفزوشة كالتنين يا الله فماما مرامها وفجنالة سنو الله. Anawapeleka katika sunna, anawatoa katika shirki, anawapeleka katika tauhid, anawatoa watu katika shirki, anawapeleka watu katika tauhid. Anayefanya shirki hajamkubali Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba ni rasulullah, wala hajamkubali Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ni waza yake njema, wala hajamkubali Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ni neema iliyotumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayefanya shirki kwa sababu Muhammad alayhi salatu wasalam amekuja akatahadharisha sana katika upande wa shirki. Alikuwa akifika kila mahala alipokuwa Makka atuambia kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, kwa maana afanyeni na ibada za kitawahud, mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, mtijieni Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, mtarajieni Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada jielekezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuja kuimarisha msingi wa tauhid, amekuja kuipiga vita shirki kwa sampuli zake zote. Watahadharisha wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji, watahadharisha wanaokwenda kupiga rangi, bali akakemea mapeneo makali ambayo humtoa mtu katika Uislamu wake. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يوتا كمن لا يمتجرني أو كمن لا يفهاني أكم من ذم بياك أكم فديكشة كتكيال اليوم أبيا. أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام هو أمي أكانا yote yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad kateremshiwa kitabu, Muhammad kateremshiwa sunna, kwa maana amekitala kitabu cha Allah, amekitala sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo pekee yake limetosha kumtia katika ukafiri mtu huyu. Huyo ambaye anaendelea na mambo ya kujitegemea vitu, akaacha kumtegemea Allah, akategemea hiriki yaliyofungwa, akategemea taratibu ambalo analining'iniza katika duka lake au nyumba yake au shamba yake, akategemea fimbo ambalo limewekwa katika nyumba yake au zindiko ambalo limewekwa katika shamba lake au biashara yake, huyo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na si mfuasi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafuasi wa Muhammad alayhi salatu wassalam wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao yote, na wanaitakidi kwamba Allah akiwatapa kwa mabaya, Allah akiwatapa kwa dhara lolote, hakuna anayeweza kuliondoa, si hirizi, si fimbo, si mzizi, si zindiko, si talasimu, si kadha. In yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadli. Kama Allah subhanahu wa ta'ala atakutaka wewe kwa lolote lenye madhara na wewe, fala kashifa lahu illa hu, hakuna mwingine wa kuliondoa asiyekuwa yeye. Asikutaka Allah bidhurrin, wadhara lolote ili yamtasqa Allah bidhurri Allah anatajabara nakira sisi ya kishar dhara lolote akutie umaskini akupe ufakiri akufanye mjinga huna ilmu akutie maradhi akufanye kadha uwasishe kazi au kufanye kadha. Hili ni dhara. Akikutaka Allah kwa dhara lolote lile, hakuna wa kuliondosha, si hirizi, si talasimu, si visomo vya kishirikina, isipokuwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bikhairi, na kama Allah atakutaka wewe kwa heri yoyote ile, akupe ilmu, akupe mali, akupe jaha, akupe nafasi, akupe cheo, akupe ihtiram mbele za watu, akupe kadha, fala radda li fadlik, hakuna wa kuweza kulirudisha wala kuizuia kheri ya Allah isikufike wewe. Hii ni akida aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya ndio aliyokuwa akiwafunza masahaba wake, kama alivyotaja al-Imam Tirmidhi na Abd bin Humayd katika Musnad hadithi ya Abdullah bin Abbas, kwamba alikuwa amemwakizwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto mdogo haja balehe, Abdullah bin Abbas anamwambia, ya ghulam inni uallimuka kalima, ewe mtoto mdogo, hakika mimi nataka nikufundishe wewe maneno yenye manufaa. Ihfadhillaha yahfadhka, muhifadhi Allah subhanahu, Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujaha, muhifadhi Allah, tekeleza amri zake, jiepushe na makatazo yake, fuata mtume wake alayhi salatu wassalam, huku ni kumuhifadhi Allah. Tajidhu tujahaka, utakuja kumkuta Allah yuko mbele yako, ndiye anayekuondolea matatizo, ndiye anayekuitika wakati unazongwa na mambo. Ukiyafanya haya, malipo yako utakuja kumkuta Allah kwenye matatizo yako, yuko mbele yako. Allah anasema kwenye Qur'an, amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'a Allah. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu, ni nani ambaye anamuitika mja wake aliyezongwa na matatizo, akabanwa na shida na mambo, pale anapomuita, nani anayemuitika mja wake anapokuwa katika mazingira hayo? Wayakshifu su, nani anayeondosha mabalaa? Nani anayeondosha mabalaa yenu? Nani anayeondoa maradhi? Nani anayeondoa umaskini na ufukara? Nani anayeondoa mabalaa wa rajaya? Wayaj'alukum khulafa' al-ard, nani anayekujalia nyinyi kuwa ni makhalifa aliyoirithi ardhi hii kutoka kwa waliopita? Jawabu ni Allah, ni Allah. Anauliza a ilahu ma Allah, mbele ya yote haya yuko mola mwingine sambamba na Allah anayeweza kuyafanya haya? La, hakuna. Kwa hiyo unapozongwa na mambo, unapokabwa na shida, anayekutatulia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allah fatawakkalu, kwa Allah tegemeeni. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa maneno mazuri haya ya tauhid anawafunza masahaba zake al-Athari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, anafunza mtoto mdogo Abdullah ibn Abbas. Ndio maana wakasema ulama, upande huu wa tauhid, upande huu wa itikadi sahihi kwa Waislamu hauangalii rika, hauangalii rika wala umri wa mtu, kwa sababu tunaona katika hadithi Rasul alayhi salatu wassalam kawafunza watoto wadogo ambao hawajabale kina Abdullah ibn Abbas, kawafunza watu wazima kina Muadh ibn Jabal, kawafunza wanawake vijakazi kijakazi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. أين الله؟ قالت في السماء، قال أثقها فإنها مؤمنة. أمي فتوافع في ليله، قال رسول عليه الصلاة والسلام حفظ قوة مسألة توحيد، مسألة اعتقاد فهو إسلام، ركة ولا جنسية. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. unapoomba msaada usiende msaada kwingine, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye tunayemwambia kila siku katika swala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Tunamwomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo hayawezekani kwa viumbe wenzetu. Tunamwomba Allah hidayah, tunamwomba Allah atupe tonyo. Tonyo ipo mikononi mwake. Ishfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yubadiru saqama, wewe ndiye mponyeshaji, hakuna ponyo ya sawasawa ila ponyo yako. Ponyo yako ni ponyo sio hata maradhi. Kwa hiyo kila jambo tunamwelekea Allah. Bado anasema baadhi ya ahlulilm, hasa lile ambalo liko katika uwezekano wa ndugu yako ukamwomba akusaidie, basi kama kukusaidia itakidi kwamba aliyekusaidia ni Allah, kwa sababu yeye ndiye aliyeudhalilisha moyo wa ndugu yako huo akakusaidia. Ni yeye Allah, sababu nyoyo zetu zote ziko katika vidole viwili, min asabi'i rabbil alamin. Huyu huyu ambaye anakusaidia huenda alikuja kabla yako, aliyeomba akanyimwa, na huenda walikuja wanne au watatu kabla yako wakanyimwa, wewe ukapewa. Nani aliyekupa? Aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyemfanya huyo aweze kukusaidia wewe. Kwa hiyo ukiomba muombe Allah, ukiomba msaada omba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mafunzo ya aqida na tauhid aliyafunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mtume ambaye kwetu sisi ni neema kubwa kabisa, mpaka Allah akaitaja kama tulivyotangulia kusema katika Qur'an, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kawaneemesha Waislamu neema kubwa pale alipowatumia mtume anayetokamana na jinsia yao. Ibaatha min rasulan lil anfusihi, aliyowatumia mtume anayetokamana na jinsia yao, ni mtu kama watu, awasomee aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakkihim, na awatakase kutokamana na uchafu wa jahiliya, awatakase kutokamana na shirk na itikadi mbovu ambazo haziendani na Uislamu wa sasa. Wayuallimuhum alkitaba wassunna, aje awafundishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na aje awafundishe sunna. Alkitaba walhikma, kwa maana kitabu na sunna, aje awafunze kitabu na sunna. Kumfuata mtume huyu ni wajibu, kumfuata mtume huyu katika yale aliyokuja nayo ni wajibu. Kama alikuja nayo mtume huyu ni wajibu kwa wafuasi wake wafuge ndevu zao. Kama alikuja ndevu mtume huyu ni wajibu kwa wafuasi wake wafuge ndevu zao. Kama hakuwa akiburuza nguo zake, ni wajibu kwa wafuasi wake wasiburuze nguo zao. Na ndio maana ya kuwa yeye ni ruwaza njema, mfano mwema kwa kuigwa. Na Allah akatahadharisha kwenda kinyume na yale aliyokuja nayo alayhi salatu wassalam, akasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari, wachelee, waogope wale ambao wanakwenda kinyume na amri zake mtume huyu. Huyu ndiye aliyesema kuambia wanaume, acheni ndevu zenu, punguzeni masharufu yenu, waharifuni mayahudi, washerehe watakaokwenda kinyume na mtume huyu katika amri zake. An tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna. Kimkhalifu rasul alayhi salatu wassalam utapata fitna. Fitna wanaizungumza ahlul ilm, wanaizungumza kina Imam Ahmad, wanaizungumza kina alimamu Shafii, Muhammad bin Idris na wengineo, kwamba fitna iliyokusudiwa hapa imma unafiki kwa kumkhalifu rasuli, au ukafiri kwa kumkhalifu rasuli, au kwenda kombo na sharia kwa kumkhalifu rasuli alayhi salatu wassalam. Si jambo dogo la kumkhalifu mwana mtume alayhi salatu wassalam. au yusibahum adhabun alim au wasije wakapata adhabu kali fakumkhalifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewataka waislamu pale wanapotozana wakakhtalifiana baina yao katika mambo yao ya uislamu, mambo yao ya dini, huyu akasema hili lafaa, yule akasema hili halifai, yule akasema hili la sunna, yule akasema hili la bid'a, huyu akasema la halali, yule akasema la haram. Warudi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie kasemaje katika jambo hilo, kafanyaje katika jambo hilo. Alayhi salatu wassalam akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Naapa kwa dhati ya Mola wako ewe Muhammad. Allah anaapa, Allah anaapa katika hii aya na katika aya hii ameapa kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala. Ninyi mnafahamu na mnaelewa kwamba Allah anaapa kwa akitakacho, anaapa kwa akitakacho, anaapa kwa washamsi wa duhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallaili idha yaghshaha, hivi ni viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhuha wallaili idha saja, hivi ni viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Watin wazaitun waturi sinin, hivi ni viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasturi wa kitabin mastur, hivi ni viapo vya Allah. Lakini sehemu chache ndani ya Qur'an, sehemu chache ndani ya Qur'an Allah anaapa kwa dhati yake. Katika hizo sehemu ni sehemu hii, uzito wa hili ambalo analiapilia, fala wa rabbika, naapa kwa dhati ya Mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani, haiyumkiniki, haiwezekaniki wakawa ni waumini wakamilifu wa imani hao wafuasi wako, hata yuhakimuka, mpaka pale watakapokubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ndio hakimu wao, fima shajara bainahum, katika yale ya mizozo yaliyotokea baina yao, wewe ndiye uwe hakimu. Waangalie ulisemaje katika hilo, waangalie ulifanyaje katika hilo, kisha wao wapokee yale uliyosema, wao wayafate yale uliyoyafanya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadai, kisha ipatikanike katika nafsi zao haraja, dhiq, ipatikanike katika nafsi zao dhiki, mimma qadai, kutokamana na ile hukumu uliyoitoa wewe. Wamehtalifiana wawili, kila mmoja anaona kwamba haki ni yake, yeye ndiye yuko katika usawa. Huyu anaona yuko katika haki na huyu anaona yuko katika haki. Wakienda kwa Muhammad alayhi salatu wassalam, atakapotoa hukumu yake, ikamla mmoja katika wao, basi huyu hatakikani kwa mujibu wa maneno haya ya Allah, ipatikane katika nafsi yake dhiki kwa sababu ya hukumu aliyoitoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, na wanatakiwa wasalimu amri mbele ya mafunzo ya rasuli alaihi salatu wassalam, mbele ya hukumu ya bwana mtume alaihi salatu wassalam. Wasalimu amri, hali ya kusalimu amri, wasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Wa ulaika humu lmuflihun, na hao ndio waliofaulu. Huyu ni mtume wa Allah, kila ambalo amekuja nalo kwetu sisi, wallahi alazim, ni kheri, na hakuna kheri kama kheri hiyo. Kila ambalo anakutahadharisha nalo ni shari, na hakuna shari kama kheri hiyo, kwa sababu yeye ndiye aliyesema hakuna jambo ambalo linakuwekeni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na kukuwekeni mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mimi nimesha kubainishieni jambo hilo. Na hakuna jambo ambalo linakuweka ni karibu na moto wa Allah na kukuweka ni mbali na Mola wenu Allah tabarak wa taala. Isipokuwa jambo hilo, Muhammad, mimi nimesha kutahadharisheni jambo hilo. Taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazibu anha ba'di illa hadha. Nimekuacheni umma wangu katika uwanja mweupe, usiku wake uwanja huo ni sawa na mchana wake, usiku ni sawa na mchana. Hakuna usiku, ikiwa usiku ni sawa na mchana, kwa maana kila kitu kiko wazi, hatopotea katika uwanja huo ila aliyeitakia nafsi yake maangamivu. Kwa hivyo tubainishie Bwana Mtume alayhi salatu wasallam kila kitu. Agar, okay. Okay.